رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي فضلني على كثير عباده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الله پاک مخی تاستا کون خفل ما بین کے احکام و آغیت قدر بیانو کو عوضا تاستا ولنا ذکر وا جس سورت بقرہ پا خیل کے احکام بینی گی اوزا و بلا مسئلہ آ بینی جا آغا مسئلہ آغا سبب دے مضبط والی ملک و دی حکومت تا لکتا سو اخفل مبین کے تعلقات رلگری دا مضبوط شی میں دا علا مضبوطی گی لکتا سو اخفل و یتیمان سرا خط تعلق ستائی خلین دین ستائی اغو مال نخوری من محبت کی نور سرا دا غصی تعلقات او کافر تا خیال کوئی چلو بیانی مالیل کوئی ویلے دکا کافر ہوتا چلو بیانی میر کئی اس خرگی رئی سر ہے خلقو مینہ پیدا کیلی محبت پیدا کیلی اما اغونا کوئی اما اغوتا میر کوئی چلو سبا جہاد کی جنگ کے تاسو اغوی تا دی مومنان و حالات جسو سیج سر بے بینوئی چاہو تاسو رشدران موشو کنوال موشو بے اور دا اطلاع بکئی دی مومنان دا بنی حملہ کئی دان خستان بارو مدا اسلامی ملکی زوف رسی اسلامی ملکی کمزوری دی دی وجہ دا آغا وصول دی تا غیصر اسلامی ملک مزدو تیارش لکا باقی خفل مبین که تعلقات سر خود تعلقات سر مزدو تیارش لا تتزوجو تاسو نکاس را مخری ای مسلمانو برشی که خدی تعقفی دی حتی چا غوی ایمانو دی البته ویندا مومنان اغا بهتر از این مشکی حرات این حرینان دا ویلی مولا ویلو زیگر کوکای در زرورو تا اغا مشکا چه حرائی دا قید مولی ورگو لانا سببا نزولی هم دکات سعودی نزولی دیتا انا عیب و عیب کمندو انا من تزوج آمتا مومیتا فاغی چبنین تغبنی کاف کما امین مومنان و ترغیبو و ترغیبو ونکاہ دے حوی مرشکی کے نزکا مدعو اتنا قرآن مرشکا آغی سرا ترغیب تا سمر ولی محبت مکوی ونجا تا ممنوی آغا تذکر بیتا در ولو آجبتکم اگر کا تعجب کیا جی تسرم دغا حوی مرشکا ملی لجمالها ومالها دے خیست خورینا تا مرشکا خیستا لیرہ او مالی لیردن و از دعای خدایرن عام در دنه پا قلو بوم بیدیم اغای جنت خلاف الاصل در مای منسوخ کوئی لیکن عام خبر داره که دا مخصوص در بغیر کتابیاتنا سمنا تکا یهود و نصراونا آل کتابونا تاسو یو یهودیانا عیسیانا کوئی مغا کوئی شید دا مخصوص در فآيات المعيدة السلام سورة المعيدة جيسي والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب أغا عفيفي خدي باك خدي لأغو خلقنا تغوط الكتاب كشوي ويكا غوط التغذي نكاح خوي لدار وعدك مرادة لن تآمر شكتك لكا يهودي ايت عزير ابن الله السنان ايت المسيح ابن الله لقد نرنا وخدي تلوى كلا أغوط لیکن دا نفس کی صراحتن ذکر دا لکا جسر نکاح قول دا جائز دی حتی یؤمن ندلتا دا اغنی خاص شون لکا تاسو مشرکات سر نکاح مکوئی اغنی مکوئی ولا تنکحو تاسو ولا تزویجو تاسو انتکی تتزویجو باوی تفعلو دلتا کتن کی خوائی نتزوجوا وجباب افعال متعددا ولا تزوجوا المشركين نكاسر ما بالكوي مشركان اي الكفار كفار سوك ما بالكوي المؤمنات ومن خذب حتى يؤمنوا حتى جاءوا ايمان ذري ولا عبد من بندام من غلام عبيت ذري مشركان اگر كذا مشرك تاسو تعجب کوي ویلي دغه مال دې د مشرکان او جمال دې مشرکان دا مشرک ډېر ښایسته ځوان هم ده او دا مشرک مالدار هم ده خدای کړ دا اړ شرک یدعون الى النار بلکې اور ته دې دعاهم وسره بلنه سره په سره چې عمل کوم عمل الموجب لها دغه واجب کړه اور لره ولا طریق مناقاتون نه ده لیک مناقاتین وجزادا تاسو کله چې هغه ته ښځه ویل کوي نو ښځه خو اکثر د خاوند تابع وي دا به کافره شي الیاذ بالله نو خپله خور لور هم جهنم ته واچوله لا یدعون الی النار والله یدعو الله به الله کوي الله د انسان رسولي خوږه به دې اخلو رسولان سره الی الجنه جنت ته والمغفرت او مغفرت ته اوس دا دعوت هغو عمل ته کېږي ذكر ايت عيل عمل الموجب عيل دا عيل عمل الموجب اغامل الى الجنتين ثمنا عيل عمل الموجب لهما اغي عمل تدوت الى الله فار سغا وجبون كذا لهما دا خذول را سغا شرنا جنتا ومغفرتا دا الله فار دا تدوي بإذنهم ويرادي أخو السلام فتجبو إجابتو وجب دا إجابت يا سلام سغا خبر مركبولكو بے تزویج اولیائیم و نکاح اثر ایر کولو سا اولیاؤ جدتا جگا مسلمان دیم مسلمان تا نکاح درنگی بیت تزوج من اولیائیم نکاح کولو سرا دی اولیاؤنا دام اثر مراد باشی تا سنکل کری پاس سدام پکارو دی بیت تزوج خدا سے دیکھر کی بلخبرا ونا معلومیشی بے تزویج اولیائیم دامنان تاسو نکاح کول اولیاء الله ته کوئ چې مؤمنان دي دشمنانو ته مه کوئ چې کافر دي دارنګه بیت تزوج تاسو نکاح چې کوئ هم د اولیاء الله نه کوئ مؤمن اخذ کوئ کافر لږ کوئ چې وایي بین آیاتی بین ذات به خلقو شاید چې دوی نسیت تسلیم یتعزن دا ټول ما تاسو ته احکام دي اوس کې وایي چې انو کلمه حیض سوال کوي ته د حیض مدرګه انا حالي لعائد مزريك دا اذر كي تخيل منا مزري والي دا سيران الدم دا او مكاني يا مكان دي دا لوك مهي زر سيغوالي درنگي زمانيهم بكارو لكو سخورة تاثر باسي مراد دا تخيل مكان دي حيل زمانا دي حيل ما دي فلبني صحيبيه تكار بولشي ونساوت را فيه فدي محيس كي اما حيس كوم دا تكلا ويني بايگي یا هغه ځای چې هغه فرض ده یا هغه وخت چې وینو بهیدلو دې کې به څه کېږي ته ورته وایه هو اذن قذر دا ضرر ده او محلو یا معلم دا قذر لوګنه مرتب ده دا قذر حیض سره ولګېدو او محل مکان یې سره ولګېدو چې ضرب د غوالې ضربې مکان نو دا ونه چې دې نه ځان ستئ فاتدر صاحب پرېږدې ښځې ادرکو وتیې هن مراد هره چې وتیې پرېږدې تل مهیدی با حیث کن اصل که یهودو دی نصره و عدد آداؤ یهودو چا غب و حیضا خدر اغا دی کتی نویستا بلی کتی تری وشت نق جمعان خو پیدا قرآن صاحبوی نکروز لکه بزرانگای و نصره و تکولو چا غب خیض و غیر خیض که خر نکروز لکه څنګه جمع به خیر نه کړم خیر کې جمع وسره کول خیر کې جمع نه سره و نو الله پاک اسلام دین هغه یو قوام اعتدال صورت کې پیدا جمع داسې کوئی تو کو نه وګرځي پکې ټول کاروبار دی کوي کنه روټۍ وغیرہ انتظام دی کوي صرف هغه سره جمع ما کوي فاضل مسافر مهین هغه نه جدا دغه خون خو امانو سره دي طرف تملي نو دی وجه نه تاسو هغه نه د جمعه په اړه کې بیل شي ولا دا حتى يتحرم حتى كيف فاكشي كل كوي جغلتني بسكون الطائع والسكون جيسا لا يوكي رتا يتحرنا وتزيدها والهاء فيه لكي فكارو چو بل كرالكي وفير كراتين دست فكارو خذنا دائلين وتزيدها والهاء وبل تزيد في عده مولي يتحرنا يتطهرنا باب التفاعل باب التفاعل يتطهرنا يتطهرنا داتي تيكي او تيب او تيب ندوائي دقام رشي يوغو داتي تيشام او بل الغامي وزعي الغامي وزعي كما شبابي دقام او بابي دقام كما مادا باب تزرب بورا حيث تشد نتقو دو آخر ولا يلغي انا دا بابيد غامدا وزيد غامدا لقد بابيت فيلك نصر ينصر زرب يزرب مثلا دا بلك رسن وفيه او بديك لك ادغام جزا اغاتي تفو اصل كده ادغام كينا فاسو كي ادغام بجينا فتوا افتوكي يتورنا جفوكي اي اغتسلنا غسلوكي بعد انكتائي فسين كتاب الدرم ثمنا جو خير آمن قتيش إمام سيما زمول دادك تكتري أغا حيز فأكثر من دي من قتيش هو بغير غسل لهم جبا قال ملي دكا تبيع عود خبر خصم شكرا نورا مدقو دا خيزك قبيرا لهم أغا بيستحاز أغا بحيز ندا كبني وفأكثر من دي منهم که آغی بنده دوبره یا خو غسل او کی و یا داده دوبره وقت دیر شی که باقی که دا غسل هم کوئی شی او من دو اللہ اکبر نیتون او چه من نیت واجب شو من پا واجب شو من دا وجوب دا شراطه داده احکام دید پا حیرات منازده پاک او دی که غسل نوی کلی هم خو وقت دوبره تیر شی بیان دا پا حکم دید پاک دید فیده آسه امام صاحب پنجی سترے میں دیکھوانے کے فرق در فیدادہ تو ہرنا سلسل پاکشی چل کوئی فاتو ہرنا بردگی تجھے پردی جمع قومی حیث امرکم اللہ جا اگر مقامنا تتاستا اللہ امر کرے دار اللہ امر کرے دار سنگی بیتجنبی تری منی کریے اللہ امر کرے اللہ حکم کرے بیتجنبی فدان تترسرا یہ دغه مکان نه په حیث کې چې تاسو حیث کې دغه مکان ته مرسي او کوم مکان ده او هو القبول چې هغه قبول ده فرض مکه ته راو قبول ده ولا تعدوه الى غیر او تاسو تجاوز مکوې دې مکان نه غیر بل مکان ته چې دوبر وځه قد برك رواوية العياذ بالله لذا سمعنا جفاعت ذر النساء قد برك قولوا كنا لكن غطى خبر عزارة بوري في قرآن كي الله فاق ابتداء در سريك فأتو حرسكم زائد قرآن دي ترسي نو قرآن اخو فرق كيري كرا اخو حرسنا اخو محل فرس دنگي جائد دبر کې چې کله هم د منی لاړه شي الیاذ بالله دا ټول ګنګۍ کې لاړه نو کله چې الله یلی چې فاسو حرسکم معلومه شوه چې دبر کې اتیان حرام ده منع ده که پوه نه شي خی بس خپله رسي تاسو دا یایي د ولا تعدو ګورې ولا تعدو عدا یعدو عداوتن یو زینا بلتا تجاوز ما کوئی نبی عدد یو زینا دا چه ولا تعدوه نی ولا تعدوه تجاوز ما کوئی دا زینا بلتا دا تغاد و بود ان اللہ يحبو عذاب احبت کئی التوابین توابین السرق یسیبو و یکرمو دمغ خبر دا چه ما عبت لازم ما قوضی انفعال ندر بلنا سرک و لولدی لذی اغیر چه کما غیادا اغا محبت سره هغه اکرام لري هغه ثواب ورکول دي الله ثواب کوي اکرام کوي ثوابین ته هغه رجوع کوي د ګناه من ذنوبه او يحب المتطهرين او باب غني پاک خلق ځان پکوونکي من اقذار د ګمانونه ګورئ دلته تاسو ته چې کومه خبره دا ذکر شوه چې هلته اول ویلي وو چې محیض داورته چې فی المحیض ای وقته او مکانی د محیض کې وخت نه رالو نو زمانه هم پکې راله ظرف زمان ظرف مکان معنا مصدري ټول رالو خو د ای وقته او مکانو تفسیر دا د ظرف زمان او ظرف مکان تفسیر ده اصل کې کومه ضر وهلې بیا دا تفسیر نه ده اوس د بعد ته ای نساءکم حرثکم فاتوا حرثکم تاسو به بیانې دا تاسو لپاره محل دی کرا دیده محل دی کرا دیده ای محل زنی کم محل دی فصل تلا دیپر دی ولد دی دی مقام که گوری مشبه و مشبه بهی دوڑا ذکر او مشبه و مشبه چی دوڑا ذکری که نا حل تا به استیارا نی استیارا گذاری که نا که مشبه بهی مستعار که مشبه دی پر به خود دوڑا ذکر نشو که جاگه تا اشاره مصرح ای دلتا دی مجاز اطلاق کچا کرده در نغا صرف دیل احاد سره چه دا مجاز کری اراد در او یا مجاز در پا حمل دی مشبه بیگی پا مشبه بلی سرنگی چه خده اغا دغی زیون سره چه کم ازمکی دی ازمکی اغا سره تلویه ارگویشی در کرانده دی ازمکی دی کرده نتا تقول ماذا؟ النساء محل حرثكم نا النساء محل إلقاء نسخكم نتا تنسيت دار كي آجوي دي جو يا جماعة سرقوي حرث واجه تزمكوي هيك غلط كرن دارك نمشبه بهين لا أغاب مشبه من لكتوه زيد أسد زيد التلبيب بليه يوي زيد نتاقو دا نتاقو دا نتاقو جن اساؤكم کل محارسی زیدن کل اصدی وشان در شیر لیکن دلتا ہے چه زیدن اصدن تبی بلی یعنی مبلغاو کی چه زید عین شیر دیش شجاعت کی دست حتی سلی چه عین شیر جورد او چونکہ علت از نبو کی میوجات پیدا کیلی دانا بهترین همی و خوبالا نشتا چالاتا تا نیک ولد دیر که سره تقاب باقیات و صالحات نی کمت اخیر پر اغیر سلسرا آجری خیع علمی که زو سلاخور تایر تقلوی بیوالا او چو ونوی بوتا میوائی نوی آغا تو سکی دکا او چو کم خلق و زنو که اولاد نی ببل بودو کن اولاد مرش شاند وناد غرض دارن چه اصل که دلتا مشبه به مشبه به حمله یو یا مجاز سے اعراب لے سننگی اوز گو رن دا محلی ویسو گا تستا قدا صحیح عبارت یا دست در چنی ساؤکم محل و ذرعکم اوز اعرابی سرو اعرابی جر شو محل و ذرعکم اعرابی جر شو او چتا محل خضو کو مجاز دیو کو پا اعراب کی مرفوع دیو کو نستاؤکم حرث لکم او یاد آمانم یعنی که استعرا بالکنایہ ہم جوڑی گی استعرا بالکنایہ سرنگی چکلا تاسو بی بیانی اللہ پاک داز مکی سر مشبہ کی اللہ بی بیانی چل کوئی مکی سر مشبہ کی نو دا معلوم شاہ چا انن نطفا بزورن دا بہاشی کی تاسو بزرگ نکلے گا نا دا زی سر دا غلط نکلے دا زال سر دا بزر تخمن تایی دا تخمن تا بزر زال سر دا زی سر غلط دا دینا معلوم شا چه اصل که دا نتفی دا تخمن دا او خیال کوئی دا سری بلکمین زن پوی کوئی او سر طلبانو تا تاستا ما مخی بین کری هم دا دا دره قدری دا ما بین کری دا سرا بلکنه دبو مصرح استعاره مصرحان بیان که چه پوش استعاره مصرحی که مشبه بی بی تسلی و تیاری بی گئی که تسلی نوی دال بانی کرنا دا یخد مشبه اشن محریز دارا و دا کرنا دا پدنه تننا آندارون پتا فقفل لبس نکا تا اللہ پاکو استورونا پاکتا دا دی بزر لفظ پتا ننا اندرون زین کی او دا مستعار دا چا دی برا دی تخمن دی نطفی دی برا دا بزر لفظ دا مستعار دا دی چا دی برا دی نطفی دی برا چا نطفا دا بزر دا نطف گذور دی خوپا دی باندی چا کم شای مستعار دا دی نطفی دی برا چا غا بزور دی باقی تصیل ندر شوی لپت پت شو سرا بنکنه سرا معلومه چه تو ایو سارده دینا معلومه چه خدر ایم بحریف سلی دایی دی کرنده نو کرنده خواله که چه تخمن خوی جن سره بگی کرنش تخمن ایسا ده دانو چه تخمن نالا پاک تو کم ده دا کم دیگر کو چنی سا کم حرس لکم فاتو حرس کم تازه دکو یا خود دایی کرنده تا ای محله رو محل کرنی تن و هل قبول و چغا قبول دن انا شیطم تنگی چه تازو خواقوی کیف شیطم تنگی چه تازو انا کمانی کیف درا کیف شیطم تنگی تازو بولی چال کوی دا دیتا انا پنی کیف سر انا پنی مطا سر انا پنی این سر درون منو کرا غلی دا کیف آو مطا کی ایچ اشکال نشتا کای په دم دمانه چې بي په کوم کیفیت سره چې تاسو هغه سره جمع کوي اول د کتاب خاډه وي بلکې عامل دا کیفیت به ده چې هغه ولاری چې جمع سره کوي فناس کی کوي چې کوي استجال کی کوي اقبال وي اقبال کی کوي دا ټول سره درا ممکن دي لکه دا بعد خلق فیصد ځای بینا ارنګ سره پیدا کړی او اقبال او اقبال ای دې سمانه ایک بار خو عامه طریقه ده چې خدای ما خامخ پرتاوی جمع سره کوي بوساو ورنه خري جمع کوي او یو ادبار ده ادبار ده چې خدای الټا کوي ځان ته سر کې لکه د زنور نه خيږي بس عمر سره د خپل نبی نه خو چې هر ځله باغ خپل سره یو الټه کړی و داسې کوم او دا هغه کې يهودو به دا خبره کوله چه چا بی بی چا سط نرسلو سط نرسلو چه دبور که نه نه کبول که ده هوانا کبول که کهی جنه و سط نکلی خدای پک داده لو ازادتا زنه خواهد سای تازو او تسکیه دیگره خماو تا کل ترسکیه داده ده جماعه چه کهی جنه سای نرفا جریزنو کهی رفا جریزنو که پیدا داوی که خدیتا لذتان خواستی لگی و در رحم قم نده خلو دا خوالتا دا کرده او کلوی گره هستی چه شوی چتی شی نو اقا رحیم خوی چه او دا حیوانات ندی دا حیوانات او شنی گیدی کرده کتا تا سیدی خودنسی دیگی حیوانات دیگه نه نفسی خدا دیگه در تا کنی دیگی نو اصل که الله حکیم دا اخبر دیر خبری گیم مفتو خدا نسل دا سیدان دراوشید نو یهود بداو من اتا امنته من دبوری تکتر نو تلالو نو آغا نوالد دردی کانا احوالا دب کوکستر گوی دا سر گوی دا سکل گوی دا نو دا دا که رد کا چنا انا شید دا غلط خبر دا چه تلتر نجمعو شی ولد احوالو نبی احوالو کبنش سیسا نیمه تک کائپا شیدتم او ساتو تا کای په بارو بهر ځکان بلا منا متا شي ته غوړه ده خزنا علوا خزنا علوا کوم وخت چې جماعت څه کوي جماعت کوي او کاتنه مراد ده مثلا شفاوی ریزی مجبوشینوی مزدگاری کوم خو عین د مجلس ته کې وو جماعت نه کوي دا نه رو کې دونه کې نکړي جماعت وخت چې تاسو سره موږ خراب کې کاغه نه علو کراولو هغه اولاد نه فرمانی هغه وعاد کیږي مزر ٹیم کے جمع نور تے کم ٹیم کے جمع لکا دا دی اللہ تعالی بدل کی حیل جڑی کم وقت درے میں خبر دا چھے میں عین جیتم عین خو مکان ترسی نظرین تاسو بدائی آئی چھے میں عین جیتا خو یو مکان فرد بل مکان دو برد ایسا خدا منا کا دو برد کی کوئی ہم نا تا مراد نا بوری تاسو کا کافی کیا دی کنا داشت چیحات نا دی دا طول امکنا دی کما شک تا کما غریب تا دا زمان ندا اوقات زمانی کا مرفین مرزگار دا زمان ندا دا جهات مکان مراد دادا چو کم جهات نتا سورت رسی مثلا تا جهات تا کبلی ترنا دا سی تویرا کبلا معظم دا ما تا بروان نوی یا که دا سی تا بی بی جی پرتایی دل نا جماع کئی دا خو کبلی تا مخرا رو عورت نبی مرشک ترنا جماع کوئی مغرب ترنا جماع کوئی شمال نو کوئی من ای جهت لا فی ای مکان من ای مکان لا فی ای مکان من ای مکان کم مکان چو درسی دا مرنا چه فی ای مکان سواء کان دبرن او قبول دا مرد ندا چه دبر دن کو فخورا جان پیدا بلا حدیث کے دلی من آتا حائزن تو حیجت رلو او امراتن فی دبوری حد یا غد بوت رحض رلو او کاهنن یا کاهن رلو فصدقه بیتزیقو ندکیر کافر بما انزل اللہ دبورتا ترنا حیزیت رلو کاهن رلو تزیقی اوکو کانا کافر بما انزل اللہ دا ترمیزی کے صفا دا سرسی کنا چو کم ترمنا چرسی تنگی کو اذا کار سما ہوا ہے سروائے وہی ہوئی دا الفاظ سروا سرا کرنے تیر ملک بل سوی تو منت سئی سرا ہو مغیو یعنی فرق دبور کیا وقت دی مولی انتکم اوتا سنانے اتوی خواہ دا نظر رتم تانی رجع رنہ لکول یہودی دی پر اکول دی منا تا ابرتو تو چرتال چا دے دکھو اخفر بیتا فی قبول ہاں رو قبول دے لیکے لجهت دبوري هدبر جاء الولد احوالام ورا ولد با احوال دي نمين جهت دبوري حقا چه دبور مراد شي داقی که اولاد علوك کرتی اولاد علوك فرق کرتی مراد را چه فرق جماع وکی خدا اولتال کی وقت دیم علیم دیکمو اتاس اولاد ایسا اخبار را فرق کرت عمل سالیم داریو بسال دار دیکی عمل سالیم منحسر ندر قد تسمیت عند الجماع لگا تسمیت پنیل جماع کہ جماع کئی بسم اللہ دا دی آئی او کنوئی نخلق حدیق ایسی کہ شیطان اور سیوی جماع کئی وطق اللہ خدانہ بھی کو عمر جائے سرکن او پنے جائے او پنے یقین ہو کئی انکو ملاکو سزا ملاقات کو علیہ السلام و بعد بعد امان سرم و اجازیکم بی امانکم روتا سجدہ کی کو امان سرم و بشی مولین زیر وکم امانتا اللہ دین آمنا اتقاوہ چاگوی جی کا لانم زیر چاہتا ارکان سنی سرم بل جنتیم و جنت سرم مراد اللہ تسیر ایدہ جہتن ولا تجل اللہ عزت اللہ ایمانی کن تاسو مانگل دوئی اللہ پاک حلال حلال بی قسم پالا سرا وعرضت العارض مانی لئیمانی کن لفظ ایمان تاسو چکمو کفر میں تاسو قسمونا کوئی ہم اقسم بھی ہی نبی جو اللہ پاک بنی قسم کیجی ذات آقا ہے جو دین ایمان مراد تا حکم کرنا کوئی حکم کرنا کوئی اغیر پارا قسمونا کوئی دا اغیر کی اللہ میان کی قسم پوکی نداورتا پا میان کی حریش شیخ اغیر دا عرلتن سمنا چاگا تاو دا اغیر پا میان کی اللہ پاک میان کی راولو ندکا نکای چا اس مپالا قسم کرے دکا خویائی اے نصف اللہ دراولا شاید اللہم اللہ پاک لما لہا دغ ایمان دی پارا کم کار دا دے کارتا تو اس کے تل نہ کہے ویلے دگا چپالا دے قسم کو دامین کے اسے دیوار راو لے اللہ پاک من نہیں کہ اس آگا لا تجھ اللہ سمنا بیان تو سبر خلق بھی چتا تو دیر قسم نہ کوئی فدے اللہ بنے دا جو تفسیر جات کیا کوئی تغلی سمنے اللہ تبرر لیلتے کہ او پکارو او اللہ تبرر یا تاکنے نکیو نہ کوئی و تتقو ولا تتقو لا تتقون كي يقول نون خذدا لا تبرك نون خذدا لا ينحيا دي وجنا ولا تتقوا مربدا نكو ويرا بنكو و ولا وتسو ولا تسو ولا بيستهنك وبين فتكر اليمين يمين مخوض على ذلك وبين دلده تاسو مهرشي وڑا من نقطه لگول ده وغمه جو قرأت دکا چه خود وقت تسو مخوض تاسو پیگئی نا بیج دوات تسو سنگی گوری داول که چکم دا چه تاسو کم ذکر دا چه تاسو الله مانه مگر زوی بی ان تکسر الحرفا چه تاسو قسم دیر کوئی دیر قسم نمکوی دا کم سرطا ما دی پخدای قسم می چه دا بو خام خام و تلا کون مثلا دا خوی خفیل لکم ما دی پخدای قسم می چه دا بو تاجد تا پتن خام خام تاجد کون از خو کوئی نشی تاجد بی پخدای قسم می که چه رس خم قسم کوئی او دو پور دکی برادر چه دا دیر والای دا پا اغی اموری که دا چه اموری حقاوی اموری حقاوی یعنی اکار کول بهتری نتاسو قسمون دیر مکوی که خامل دی پری مکوی ویلی دکا چه دیکی دی اللہ نام توحیل نسی هر چیز تا تو قسم دی پغدهی قسم دی پغدهی قسم دیکی دیر والای مانا دا او دا کم چلا مکده دا دیکی ولو مرتن یو ورین قسم کوی ما دی پخدای قسم می که زبا دی تاو دی زبا دی مسلمان که صلح نکو ما دی پخدای قسم می که زبا دستر خبر نکو ما دی پخدای قسم می که زبا مسلمان من نکو تا خو گناه دا کن تا رور دا تا ما دی پخدای قسم می که دی سر خبر نکو خلق ای جای قسم دا قسم یو دنا مانا دا دیروالا نا یو دنا مانا دا ویلی دکا دا خلاف سنت که گناه دا درست خبر دا دیگی که چل کوئی فتکر اول یبینو علا ذارکا لکا لا تبرو ولا تتخو ولا تسلیو بین ناس دا ازر که تلتا واقعی هم بیان دا چا ازر که دا بشیر بن نعمان او دا غچو کم دا پلا خوری بشیر بن نعمان تا دا کلی و عبدالله رواحا بیا اغا ترک کلی و جلتا خمیر واقعی نستا خوچه داری کلی تا اگر بیا تلاک که بیا پیده ولد بیا اگر قسم نکن چیزا با دی پوین که استاح نکن داب نکن استاح کن لکا ابو صدیق نو کرده مستخصر چیزا با دوستا احساس بیا لکن تکر خیلی پیشوین تو مت ولگو لکن مستخ تو تنیون که بیا لا بیا ساتی بر آتی بر دوار و قوار نزیل کن ای که دنا صحابا مومنان شریف بیا دیر چو کتاس قسم نکنی ولا تعلو ذو الفضل قسمی در سایبان فضل قسم نکنی یا غیر بعد او سی بیا مقام سخت را احسان جا شروع کن نو دا یو دران همه گذرن و یا سنو بیر حلتو دیکی دان خانیس کار و یو کفر به خلافیا و کفرا دیکی پر خلاف را علا فیل بیر پر قول یعنی کئی منی رو سرا خبر وکا کفرا ایر کون فای اطواعاتون المعنیو مقصود دادر لا تم تایی من فیل ما ذکرا تاسو ممنی کئی لکار دی اگر جکم ذکر شده من البر دینی کئی نا تا خونی کئی کنن چه بیر کوئی، تقوا کوئی، اصلاب ناس کوئی، دخو نیک کار داد. ازا خلاستم، فراغی کسنو که ایلی بری اتو، دا نیک کار تر تلو کئی، وقف فیرو، و کفرائی کئی، لینسا و نزولی اکس، دکا سو دین زولی دید، حال امتناع و منزاری که، امتناع و دیران، چه دوی چه اغرور خوان سر و زبیاب، دانا و قدانا و هم. والله سمین، علا و دین دیوازی اقوال تاسو، علیم دیفا احوال تمین، لا یاخدو کمنا بلغوی، رنشتاسو علی صلاف پلاغوی صلاف، جو کہنا ہے پیمان کے اور ہمارے سب کو یہ لسان دعوت ہے سب کو کہ پتہ ہے لسان بغیر لکس سے حلونا نقولا واللہ و بلا واللہ فلا اسمع فيه دیکھو گناہ نشتا ولا کفر دا نہ کفر دا دا قطع سکھے دا قبلے نہیں ولا ولا ولا ولا دی جی اس عمر تا پتہ دیکھنے لگے کہ قبلے رو سہی مولا تعلق دیر نہیں تلیبان تلیبان تلیبان تلیبان کی مولا خپل ملگری بو قبلے کہ تکرار مکارا کولو تو بیتا خبر بے ولا ولا دا بیجی زبردست حکم دا دې حفیظ احمد صاحب ده امنا مزبدله چې تېرې زمانې کښې یو شاید تېر ده دنې د زمانې حال هم ده خو استقبار را وتلی ده په هغې قسم وکړي خو تا ګمان دا وي چې زه په صدقه یم خو وینا رښتیا نه وي انسان ته غلطېږي دا یمین یې لغوه ده دې کښې کفاره نشته کبل امنا په مذهب کښې امر ماضي باندې تېرې زمانې قسم وکړي خپل ګمان یې دا وي چې زه په دې کښې رښتینی یم او واقعی های دقا سنید. دا یبینی؟ اللہ قول. او مسئل که په استقبال کې بیاږي کفاره ده نه دا یاري چې دا ورکه نه واخلې کوم لیکن تاسو ولري شي نو هغه څه کول وکړم قصدت هو دا قصدت کې زمير یې یا قلوب درجه او قلوب جواب نه چیرې نه جوابتون صحیح شي ته کڅکای د غزرو مل ایمان اذا حنستم کلا کفاره ده چې کلا حنې شي الله غفور ده لما كان من لغو چکم لغو قسم اغي معافي وحليم ده وتقيد عقوبتنا عن مستحقها ده مستحق دي عقوبتنا الله زر عذاب نه دي الذين يقولون من البتا رتبه تاسراش هم رتبه ما يدك يمين مناقده كي بكفر ده الذين يقولون من انسان ده بلا خلق تغيرات من انسان يقولوا بجار سلام ودي تلور ما سيبو قلتي دي اي يعرفون قسمنا كي الله يجامعنا سيدي سرب جمعنا كي سرب أرباتي أشهر انتظار يعني دام الصحوة وداري وآي الله